ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी भेड़िया और आदमी। एक लोमड़ी ने एक भेड़िए को मनुष्य में मौजूद आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनाई। उसकी इस शक्ति के कारण ही जानवर चालाकी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बिना वे मनुष्य का सामना नहीं कर सकते हैं। भेड़िए ने जवाब दिया, अगर कभी मैं किसी आदमी से मिला तो उस पर छलांग लगाकर मैं उसे मार डालूंगा। इस पर लोमड़ी बोली, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम कल तड़के मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें आदमी दिखला दूंगी। अगले दिन भेड़िया जल्द ही आ गया। लोमड़ी उसे उस सड़क की ओर ले गई जहाँ से होकर शिकारी रोज़ ही गुजरा करते थे। सबसे पहले एक बूढ़ा रिटायर्ड फौजी आया। भेड़िए ने पूछा, क्या यह आदमी है? लोमड़ी बोली, नहीं, यह कभी था। इसके बाद स्कूल जा रहा एक बच्चा वहाँ आया। भेड़िए ने पूछा, क्या यह आदमी है? लोमड़ी बोली, नहीं, यह आदमी होगा। इसके बाद एक वन रक्षक आया जिसने अपने कंधे पर एक दुनाली बंदूक लटका रखी थी और उसकी बगल में एक बड़ा सा चाकू भी लटक रहा था। उसके पास आने पर लोमड़ी भेड़िए से बोली, देखो यह आदमी इधर आ रहा है, इस पर तुम्हें झपटना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मांद में जा रही हूँ। भेड़िए ने शिकारी पर छलांग लगा दी। शिकारी ने जब भेड़िए को देखा तो बोला, मैंने तो बंदूक में ज़्यादा गोलियां ही नहीं भरी। फिर भी उसने निशाना साध कर भेड़िए के सिर में गोलियां दाग दीं। भेड़िए का चेहरा दर्द से विकृत हो गया, लेकिन वह बढ़ता ही गया। शिकारी ने दूसरी नली की गोलियां भी उस पर दाग दीं। अपने दर्द को दबाते हुए भेड़िया शिकारी पर तेज़ी से झपटा। शिकारी ने अपना लंबा तेज़ धार वाला चाकू निकाला और भेड़िए के ऊपर वार करने लगा। भेड़िया हल्की गुर्राहट के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर खून से नहा गया। थोड़ी देर में लोमड़ी ने वहाँ आकर भेड़िए से पूछा, कहो भेड़िए भाई, आदमी के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? भेड़िया बोला, सच कहूँ तो उसकी शक्ति के कारण मेरी यह हालत नहीं हुई है। पहले तो शिकारी ने अपने कंधे पर से एक छड़ी उतारी, फिर उसके अंदर फूंका। उसके भीतर से कोई चीज़ तेज़ी से मेरे चेहरे पर आकर लगी और मुझे तीखी चुभन जैसा एहसास हुआ। शिकारी ने दोबारा अपनी छड़ी में फूंक मारी और उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा मानो तेज़ चमक के साथ पत्थरों की बौछार मेरे चेहरे पर हो रही है। जब मैं उसके और थोड़ा पास पहुंचा, तो अपने शरीर में से उसने एक नंगी हड्डी निकाल ली। इससे वह मुझ पर तब तक वार करता रहा जब तक कि मैं मुर्दे के समान उसके सामने नहीं गिर पड़ा। लोमड़ी बोली, ओह, क्या तुम यह भी नहीं समझते कि तुम कितने बड़े डींग मारने वाले हो? इतनी भी मत हांका करो कि बात को वापस ही ना समेट पाओ।